Kafile kalktı Ankara ilinde. Bir kafile kalktı Erzurum ilinde. Bir kafile kalktı Malatya ilinde. Gidenler Kabe'ye, gidenler Resul'e, Zemzem'i içmeye, lebbek demeye. Gidenler Kabe'ye, gidenler Resul'e, Zemzem'i içmeye, lebbek demeye. İçmeye, lebbek demeye. Gidenler Kabe'ye, gidenler Resul'e, Zemzem'i içmeye, lebbek demeye. İçmeye, lebbek demeye. Gidenler Kabe'ye, gidenler Resul'e, Zemzem'i içmeye, lebbek demeye. Kabe'ye, gidenler Resul'e, Zemzem'i içmeye, lebbek demeye. Gidenler Kabe'ye, gidenler Resul'e, Zemzem'i içmeye, lebbek demeye.